برگ سبز، برنامه شماره 128. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره دیار. سوز و گدازی که دارم برون افتد از پرده رازی که دارم. همین با منت باد نازی که داری، همین با منت باد نازی که داری، که من با تو دارم نیازی که دارم. Thank you. کام دل به گریه میسر شود ز دوست، گر کام دل به گریه میسر شود ز دوست، صد سال میتوان به تمنا گریستن. بیدرد را به صحبت ارباب دل چه کار، بیدرد را به صحبت ارباب دل چه کار، خندیدن آشنا نبود با گریستن. در روزگار هر که عزیز است خار توست، در روزگار هر که عزیز است خار توست، این رسم تازه ایست که در روزگار توست. چون من ز جور خیش مرنجان رقیب را، چون من ز جور خیش مرنجان رقیب را، گر دشمن من است ولی دوستدار تو. دلی دارم و بهبود ندارد، بیمار دلی دارم و بهبود ندارد، هر چند دوا می کنمش سود ندارد. دل سوخت تمام از غم و آهی نکشیدم، دل سوخت تمام از غم و آهی نکشیدم، آتش چو برافروخته شد دود ندارد. آتش چو برافروخته شد دود ندارد. Thank you. نهایت به می نا داده ای خار و خس وجود به سیلا Thank you. گرمی به آفتاب جهان تاب داده ای سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما آنچه شنیدید برنامه شماره 128 برگ سبز بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای، محجوبی و حسن کسائی در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، شریف تبریزی، عرفی شیرازی، فردی زند، فرید کاتب، رهی معیری، عراقی